Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Кажуць, што той, хто мае грошы, той і замаўляе музыку. Я дадаў бы, што і той, хто мае ўладу. Паводле гэтай праверанай часам мудрасці і складваліся адносіны мастака і ўлады. Мы працягваем гутарку з мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Пры канцы 18-га стагоддзя беларускія землі ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі. Як часта беларускія мастакі звярталіся па дапамогу, па працу да расійскіх цароў? У 19-м стагоддзі, калі былі зачынены нашыя вышэйшыя мастацкія школы ў Полацку, Вільні, Пецярбург быў на доўгія гады адзінай магчымасцю зрабіць прафесійную кар'еру. І некаторыя вельмі, вельмі высока забраліся. Паказальны тут лёс мастака Мікадзіма Сільвановіча, вельмі славутага на свой час мастака, які нарадзіўся ў вёсцы Цынцавічы пад Вілейкаю, шматдзетнай каталіцкай сялянскай сям'і. Скончыўшы вучылішча маладзечна, дзякуючы дабрачыннасці тамтейшых абшарніка, здолеў паехаць на вучобу ў Пецярбург, дзе закончыў акадэмію мастацтва. Стаў выбітным майстрам мазаічнага мастацтва. У 1870-х годах Сільванович прымаў удзел у велізарных такіх працах па аздобе славутага Ісакіўскага сабора. Пасля царквы Спаса на Крыві ў Пецярбурзе. Маўзалея князя Пажарскага ў Суздалі. Для пахавальні Шуваловых у Вісбадэне рабіў мазаікі. За стварэнне насамрэч шэдэўральных мазаікаў Ісакіўскага сабора Сільванович атрымаў званне акадэміка. А ўрэшце ён атрымаў ад імператарскага двара самую высокую ў акадэміі мастацтва на той час пенсію 1468 рублёў 20 капеек у год. Блізкасць да ўладаў і лаяльнасць далі свой плён. А на радзіме ў Беларусі яго мала хто сёння ведае. Ды не думаю, што ён быў вельмі папулярны тады тут. Гэта адваротны бок медаля. Зеніт его славы прыпадаў на паўстанне 1864 года. Ён, як каталік, в непростых атрымаўся стасунках. Яму давялося выехаць з Пецярбургу, як недабранадзейным. А паколькі ён быў самым, што не на ёсць служкам царызму, а ягоныя шэдэўры спрэс рэлігійны, то натуральна ў БССР пра яго не маглі гаварыць і папулярызаваць ягоную творчасць. Як і тое, што рэшту жыцця ён шчасліва правёў ужо ў Літве, коле сям'і, аздабляючы тамтейшыя касцёлы, засталіся дзясяткі ягоных каталіцкіх абразоў. Там у Літве засталося і большая частка ягоная спадчына, дзе яго інтэрпрэтуюць як літоўскага мастака-дэмакрата. Што праўда, народ на ягонай вілейшчыне цяпер яго таксама шануюць, згадуюць усё часцей. А вось у Расіі ягонае імя, бадай, ўжо нікому нічога не скажа на сёння. Відавочна, што раман «З чужою уладою» меў для яго каласальны плён пры жыцці, але і скончыўся амаль поўным забыццём сёння. Мы рэдка задумваемся на тым, што таленавіты мастак проста хацеў быць шчаслівым, прызнаным і багатым пры жыцці. А ці былі яшчэ нейкія варыянты у творцаў? Для дзясяткаў землякоў аднагодкаў Сільвановіча варыянтам было нацыянальна-вызваленчае паўстанне. У баі з карнікамі загінуў Генрых Дмаховскі, які адмыслова вярнуўся з Амерыкі, дзе быў вельмі, вельмі вядомым скульптарам і ў пэўным сэнсе таксама працаваў на ўладу амерыканскую, стварыўшы для будынку Кангрэса США бюсты Вашынгтона, Джэферсана, Франкліна і Касцюшкі. І мог бы там таксама грэцца ў зяні славы, але ён ачоліў партызанскі атрад, каб біцца за свабоду і загінуў у баі пад Докшыцамі. Выдатны мастак Казімір Альхімовіч за ўдзел у паўстанні адбываў выгнанне на Ураля, а дзясяткі іншых вымушаны былі эміграваць. У каго-небудзь атрымалася ўсё ж застацца сумленным чалавекам? Так, напрыклад, Фердынанд Рушчыц, палымяны патрыёт нашага краю, ніколі не цураўся стасункаў з уладамі. Ён быў лаяльны і да царскіх чыноўнікаў, што дапамагалі яму ў рашэнні розных справаў. Гэтак, напрыклад, ён скарыстаўся сваімі сувязямі з расійскай адміністрацыяй, каб дапамагчы сябру, фотамастаку Яну Булгаку, перабрацца з вёскі ў Вільню. У віленскай кватэры Рушчыца збіраліся незвычайныя салёны. Квецень віленскай культуры, жорстка адабраная самім гаспадаром. І прыходзілі чыноўнікі. Падчас аднае з гэтых вечарынаў Ян Булгак атрымаў замову ад гарадскога галавы Вільні спадара Міхала Вянслаўскага стварыць поўны гарадскі фотаархіў. Рушчыц на раніцу не толькі нагадаў Вянслаўскаму аб прапазіцыі, але і здолеў упэўніць урад Вільні ў пільнай неабходнасці салідна фундаваць унікальны праект. Булгак напісаў пра гэта, цытую: «Гарадская управа, нягледзячы на расійскія строі, была наогул чыста тутэйшая. Той самы задуманы ёю гарадской фатаграфічны архів быў складзены мною ручную. Я мусіў для іх з кансультацыямі Рушчыца інвентарызаваць усе помнікі віленскай архітэктуры пры дапамозе шэрагу здымкаў агульных і фрагментарных і ствараць з іх альбомы». Канец цытаты. Дарэчы сказаць, Рушчыц у 1919 годзе заняў выразна польскі патрыятычны бок, і ягоныя стасункі з уладамі ў міжваенны час таксама складаліся найлепшым чынам. Ягоная біяграфія ведомая нам да драбностак. Ён сам добраахвотнікам прыняў удзел у абароне Варшавы ад бальшавіцкай арды. Это было не толькі браць грошы, ён гатовы быў жыццём заплаціць за свабоду, як яму здавалася, сваёй вось гэтай айчыны. Сумленне мастака і служэнне ўладам. Ці ўсе біяграфіі мастакоў часоў БССР нам добра вядомыя? Вось з гэтага гледзіш. Это вельмі цікавае пытанне. Сёння задацца высвятленнем, хто ў нас рабіў партрэты Брэжня, хто рабіў бясконцых Леніных, то это трэба ўжо займацца нейкай дэдэктыўнай справай, трэба калупацца ў архівах. Беларускія біяграфіі 20-го стагоддзя заблытаны і захутаны смугой недагаворак, намёкаў, інтэрпрэтацый. Вось выйшла это «Саюз мастакоў Беларусі», шыкоўны том. Ну там непонятна, хто рабіў весь этот соцрэалізм. Там поприбираны эти все премии, это членство в КПСС. И мастаки в суплете политичных реалий минулого 20-го стагодзя икнулись, як мага глыбей зашифровать свой светогляд, а то и попросту сховать околичности своих биографий. Няма в белорусских энциклопедиях известок и про багато яких інших мастаков, что полегли ахвярами террору. На пачатку 1930-х гадоў былі арыштаваны Ібрагім Гембіцкі, Міхась Філіповіч, Міхал Станюта, ну ім пашанцавала, выжылі. Але былі расстраляны Раман Сімашкевіч, Яўхім Мінін, Хрыстафор Даркевіч. Гэта гады сталінчына, тут ўсё зразумела. А як у так бы мовіць мірны савецкі час складаліся стасункі мастакоў з уладаю, то бок ужо па вайне? Існавалі жорсткія ідэалагічныя рэгулы, але не было нікога такого адкрытага прымусу. За мастакамі пакідалі выбар тэм. Можна было прыкладам маляваць адно краявіды. Гэтым шляхам пайшлі пасля вайны славутыя жывапісцы Бялыніцкі, Бірулі, Маслянікаў, Цвірка, і іхныя рэчы да сёння застаюцца шэдэвры. Сышла ў нябыць сістэма фізычных расправаў з творцамі і была заменена сістэмаю ізаляцыі недабранадзейных твораў. Заярзацца масавая прапаганды праз прэсу, выставы і закупы добра прыхоўвалася тое, што не адпавядала канонам сацрэалізму. Творцаў тае эпохі да 90-х гадоў можна умоўна падзяліць на тры катэгорыі. Найперш, гэта канфармісты, якія цалкам шчыра абслугоўвалі савецкую ідэалогію, ствараючы сацыялістычныя паводле зместу творы. Спіс іхных імёнаў можа быць амаль бясконцы. Прыпусцім, што да канфармістаў належала блізу паловы мастакоў БССР. Яскравым прыкладам ёсць тут постаць Міхала Савіцкага, аўтара соцень твораў, што апявалі савецкую рэчаіснасць. Ніводзін з беларускіх мастакоў не дасягнуў гэткіх вышыняў і зіходка ззяння дзяржаўных рэгалій. А гэтак званыя нацыянальныя рамантыкі, вы іх вылучаеце ў асобную плынь? Безумоўна. Гэта такая другая плынь у беларускім паваенным мастацтве. Гэта тое кола мастакоў, якія літаральна разумелі сваю задачу стварэння мастацтва нацыянальнага паводле формы. У першую чаргу дзеля прыкладу тут варта назваць Яўгена Куліка. Калегі, паплечнікі і сябры з кола Куліка прыцягнулі культурны ўжытак наш, багата новых сюжэтаў, павярталі з нябыту старыя. І ў гэтых эксперыментах бралі чынны ўдзел і Марачкін, Маркавец, Басалыгі, Купава, Крукоўскі, ды многія іншыя. гэтак вынаходзілася арыгінальная пластычная мова, якой прамаўляла жывая беларушчына. За куліком і мастакамі з ягонага кола паплечнікаў замацаваўся такі трывалы штамп нацыяналістаў. А нонканфармізм быў істотным у беларускім мастацтве? Ён быў у нас заўсёды. І многія за гэта расплаціліся. Нагадаю, трагічны лёс Язэпа Драздовіча, якого проста выкінулі з жыцця. Ён памёр ад голаду ў 50-е гады. Да, вось гэтай трэцяй плыні мастакоў варта аднесці ў уласны андэграўнд, цалкам нонканфармісцкую плыню, веры якой вырашалі адно мастацкія задачы, не звачаючы на іхнае гучанне ў грамадстве. Гэтая плыня несупынна нарастала да канца 20-го стагоддзя. Ёй сфармаваліся такія групоўкі, як Няміха 17 або Віцебскі квадрат. На сумежы 20-го і 21-го стагоддзя мастакоў, што выйшлі з паўценю андэграўнду, можна было палічыць ужо дзясяткамі. Перад усім тут варта згадаць патрыярха беларускага андэграўнду Ізраіля Басава, чыё жыццё і творчасць ёсць і выключэннем, і красамоўным прыкладам в адначасці. Сергій, што сёння замаўляе мастакам дзяржава? Дзяржава ўжо даўно нічога не замаўляе. Мой сябра, вядомы вітражыст і жывапісец Васіль Матусевіч, звярнуў маю ўвагу, што гэта проста не па-гаспадарску. Дзяржава уклала ў нашу адукацыю велізарныя сродкі, і ў Беларусі жывуць тысячы, калі не дзясяткі тысячаў людзей з прафесійнай мастацкай адукацыяй, але ўлады ніякім чынам не прыцягваюць іх нават для сваіх патрэбаў, не даюць дзяржаўных афіцыйных замоў ад улады. Ці часта, Сергей, беларускія мастакі малююць сёння кіраўніка дзяржавы? Ці так часта, як калісьці малявалі Леаніда Ілліча Брэжнева? А мо нават ужо існуе, так бы мовіць, лукашэнканіяна? Калі не лічыць незлічоных карыкатураў, на палотны сучаснікаў Лукашэнка трапляе на дзіва нячаста. Адну з самых вядомых карцінаў з удзелам ягоным Лукашэнка на вучэннях напісаў беларускі мастак Мікалая Піёк, які кіраваў студыяй ваенных мастакоў у Менску. Ён вельмі вядомы быў в савецкі час, як аўтар партрэтаў Леніных, Марксаў. Менш вядомы габелен стагоддзя Александра Кішчэнкі, народнага мастака Беларусі, прызнаны ў Беларусі гісторыка-культурнай каштоўнасці, нават занесены ў кнігу рэкордаў Гінесу, дзе ён паспеў уплесці туды Лукашэнку. Гэты манументальны габелен сусветнай значнасці не адзіны выпадак у гісторыі мастацтва, калі вобраз Лукашэнкі выкарыстоўваўся пры стварэнні твораў, так бы мовіць, сакральнага характару. Наш вядомы мастак авангардзіст Алес Пушкін, распісваючы царкву Бабры, таксама намаляваў вядомага чалавека гэтага і змясціў яго ў тым месцы, дзе ў царкве зазвычай малююцца жахі пекла. Ураджэнец з Менска ёсць такі Дзяніс Лапацін, ён цяпер жыве ў Расіі, намаляваў Лукашэнку звыш чалавекам. Рэзананс выклікаў партрэт, зроблены расійскім майстрам Сафронавым, у выглядзе зухавага такога персанажа эпохі Ренесанса, такі скарына-піцерскі з барэтам на бакір. Ёсць, вядома ж, і тыя, хто выяўляе цалкам шчырае захапленне ўладамі ад душы. Напрыклад, яшчэ адзін гадаванец менскай мастакоўскай вучэльні Кірыл Мельнік, але і ён не спатрэбіўся. Аляксей Панцюк-Жукоўскі, шаноўны выкладчык славутага коледжу імя Ахремчыка, крэпка здзівіў трыпціхам на скрыжаванні стагоддзяў, дзе маляваў Мяндоўга, Машэрава і бацьку і сына Лукашэнку. Таксама некуды знялі проста з выставы і схавалі. І колькі тых партрэтаў Лукашэнкі, карцінаў з яго выявы, намалявана за амаль што ўжо чвэрць стагоддзя. Як это не дзіва, за чвэрць стагоддзя то кот наплакаў тых партрэтаў Лукашэнкі, а пра драбнейшае чынавенства, як мы гаворым пра ўладу ў шырэйшым сэнсе, і гаварыць не выпадае. Улада ўпершыню за ўсю гісторыю, за апошні тысячу гадоў пакінула мастакоў за бортам. Чаму? Ім гэта проста не цікава. Гэта тое, што ўжо перасягае межы іхняга інтэлекта. Адмовіўшыся ад такой супрацы з мастакамі, на маю думку, яны зрабілі каласальную памылку, не расквеціўшы сябе нават, не надаўшы сваёй эпосе хоць бы каліва этой мастацкасці. Затое творцы ў нас сталі упершыню за тысячу гадоў. У гэтым сэнсе абсалютна вольным. Мастакі разышліся хто куды сваімі сцежкамі. Я думаю, так і застанецца самым яскравым сімвалам нашага часу партрэт шарж піццё гарбаты, што стварыў і растаржаваў Артур Клінаў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.